Book 2 14 14 Spalvos Spalvos Sniegas yra baltas Sniegas yra baltas Saulė yra geltona Saulė yra geltona Apelsinas yra oranžinis. Apelsinas yra oranžinis. Vyšnia yra raudona. Vyšnia yra raudona. Dangus yra mėlynas. Dangus yra mėlynas. Žolė yra žalia. Žolė yra žalia. Žemė yra ruda. Žemė yra ruda. Debesis yra pilkas. Debesis yra pilkas. Padangos yra juodos. Padangos yra juodos. Kokios spalvos yra sniegas? Baltas. Kokios spalvos yra sniegas? Baltas. Kokios spalvos yra saulė? Geltonos. Kokios spalvos yra saulė? Geltonos. Kokios spalvos yra apelsinas? Oranžinės. Kokios spalvos yra apelsinas? Oranžinės. Kokios spalvos yra vyšnia? Raudonos. Kokios spalvos yra vyšnia? Raudonos. Kokios spalvos yra dangus? Mėlynos. Kokios spalvos yra dangus mėlynos. Kokios spalvos yra žolė žalios. Kokios spalvos yra žolė žalios. Kokios spalvos yra žemė rudos. Kokios spalvos yra žemė rudos. Kokios spalvos yra debesis pilkos. Kokios spalvos yra debesis pilkos. Kokios spalvos yra padangos juodos. Kokios spalvos yra padangos juodos.